Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tradycyjne wybory będą możliwe za 2 lata, mówi minister zdrowia i rekomenduje premierowi wybory korespondencyjne. Rosjanie rozpoczęli przedkliniczne testy szczepionki na koronawirusa. Nie ma zagrożenia radiacyjnego w Polsce, informuje Państwowa Agencja Atomistyki. Przeprowadzenie wyborów w tradycyjny sposób będzie możliwe dopiero za 2 lata. Jedyną metodą, którą mogę rekomendować jako minister zdrowia, są wybory drogą korespondencyjną, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski przekazał rekomendacje dotyczące wyborów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Minister Szumowski stwierdził, że epidemia koronawirusa będzie nam towarzyszyć prawdopodobnie 1,5 roku, dopóki nie zostanie opracowana szczepionka. Bezpieczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjny sposób będzie więc możliwe dopiero za 2 lata, powiedział minister, dodając, że alternatywą są wybory korespondencyjne. Jeżeli natomiast ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, na takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne. Minister Szumowski dodał, że o szczegółach dotyczących formuły przeprowadzenia takich wyborów będzie mógł poinformować premiera, gdy ustawa w tej sprawie zostanie ostatecznie przygotowana. Walczyła z chorobą miesiąc, przez tydzień była podłączona do respiratora. Dziś pani Daria Białek mówi: dostałam drugie życie. Nie wie, jak i kiedy zaraziła się koronawirusem, więc apeluje do wszystkich: dbajmy o wspólne bezpieczeństwo. Dalej starajmy się robić tak jak do tej pory. Zachowujmy ten odstęp o jednego człowieka od drugiego. Nie spotykajmy się. Jakoś przetrwamy ten czas bez spotykania się jeszcze, gdzie naprawdę można zrobić krzywdę drugiej osobie. 38-latka jest w grupie ponad 800 osób, którym udało się pokonać koronawirusa. Do tej pory w Polsce wykryto 8379 przypadków zakażenia, 332 osoby zmarły. Rosja jest coraz bliżej stworzenia szczepionki na koronawirusa, mówi minister zdrowia. Obecnie trwają testy przedkliniczne kilku preparatów. Na razie nie wiadomo, kiedy możliwe byłyby testy szczepionki na ludziach. Rosja prowadzi badania nad szczepionkami na 7 różnych platformach naukowych. Według słów ministra zdrowia Michaiła Muraszko, rozpoczęte testy przedkliniczne mają wykazać skuteczność preparatu oraz jego bezpieczeństwo dla ludzi. Jednocześnie rosyjski minister oświadczył, że są już gotowe szczegółowe plany prowadzenia testów na ludziach. Wcześniej Centrum Badań Naukowych Vector poinformowało, że jest gotowe do testów klinicznych z udziałem 60 ochotników, wśród których są także członkowie zespołu badawczego. Radio Echo Moskwy podało, że Rosja będzie równolegle z prowadzeniem badań projektować i budować odpowiednie linie produkcyjne. Takie polecenie dał resortowi zdrowia prezydent Władimir Putin, który chce, aby maksymalnie skrócono czas między zakończeniem testów a masową produkcją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie ma zagrożenia radiacyjnego w Polsce, uspokaja Państwowa Agencja Atomistyki. Rzecznik agencji Stanisław Janigowski mówi, że w pożary wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie wpłynęły na zwiększenie poziomu promieniowania w Polsce. Sytuacja radiacyjna na terenie Polski jest w tej chwili w normie i nie ma tutaj obecnie mowy o żadnych zmianach czy też wzroście poziomu promieniowania w jakimkolwiek miejscu. Agencja Atomistyki przestrzega jednocześnie przed piciem preparatów z jodem. U osób z zaburzeniami układu krążenia może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia. 10 lat temu Warszawa pożegnała Lecha i Marię Kaczyńskich. 17 kwietnia 2010 roku w stolicy odbyły się uroczystości żałobne przed pogrzebem prezydenckiej pary. Przez cały dzień mieszkańcy Warszawy oddawali hołd prezydentowi i jego małżonce, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Od samego rana przed Pałacem Prezydenckim zbierały się tłumy warszawiaków. Około godziny 17.30 trumny Lecha i Marii Kaczyńskich zostały wyprowadzone z Pałacu Prezydenckiego i w kondukcie żałobnym przewiezione do archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie mszę żałobną odprawił arcybiskup Kazimierz Nycz. Dziś prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński wraz z małżonką jest po raz ostatni w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Rano 18 kwietnia kondukt wyruszył w drogę na lotnisko. Na trasie przejazdu prezydencką parę żegnały tłumy warszawiaków, którzy spontanicznie rzucali na drogę tulipany. Ta sprawa wydaje nam się najważniejsza, żeby tutaj być. Wielki smutek po nim został. No na pewno jakaś pustka jest, no szkoda. Tego samego dnia trumny z ciałami pary prezydenckiej wyruszyły na pokładzie wojskowego samolotu Kasa do Krakowa. Para prezydencka została pochowana 18 kwietnia na Wawelu, w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. O tym, jak wyglądał tamten dzień, mówił Mariusz Krzemiński. A teraz o sporcie Tomasz Grazdowski. Na początek informacja z Kielc. Wszyscy szczypiorniści i sztab szkoleniowy PGE Vive Kielce zgodzili się na obniżkę pensji. Negocjacje zamknęliśmy jednego dnia. Jestem dumny z postawy zawodników i trenerów, powiedział prezes klubu. Jeszcze o jednej świetnej postawie. Kubrat Pulew przekaże połowę swojej garzy za walkę z mistrzem świata w wadze ciężkim Anthony Joshuą na pracowników medycznych walczących z koronawirusem. Bułgar miał stawić czoła mistrzowi 20 czerwca, walczyć o tytuły IBF, WBA i WBO, ale walka została przełożona. Pulew ma zarobić minimum 5 milionów dolarów, 50% z tego przekaże na walkę z pandemią. Wszędzie doceniają medyków, choć jak wiemy jednak nie wszędzie. Niektórym, szczególnie tym u steru jakiegoś związku, może się upiecze. Ministerstwo Sportu w związku z pandemią wprowadziło możliwość przedłużenia kadencji władz polskich związków sportowych. Mimo że kadencja jakiegoś prezesa się skończy, może zostać przedłużona byle nie później niż do 30 września 2021 roku. Wiadomo, epidemia. My tu o tym, że się zastanawiają, że bez kibiców i tak dalej, a w Turkmenistanie w Azji Środkowej w weekend wznawiają rozgrywki ligowe z kibicami na stadionach. Federacja Piłkarska Turkmenistanu zawiesiła swoją 8-zespołową Ligę Krajową 24 marca, ale nie podała oficjalnego powodu decyzji. Teraz też nie musi uzasadniać, że liga wraca. Turkmenistan dołącza zatem do Białorusi, brawo. Ligi w Nikaragui i Tadżykistanie nadal grają, ale bez kibiców. Za to w Burundi, ostatni afrykański kraj, zawiesił ligę w poniedziałek, choć bez powiązania z zagrożeniem wirusem. 15 lat temu, dokładnie 17 kwietnia, Brytyjka Paula Radcliffe wygrała londyński maraton kobiet po raz trzeci w karierze, wcześniej w 2002 i 2003 roku. Jej trzeci start w maratonie przyniósł wygraną i rekord świata, bo ukończyła bieg w 2 godziny 17 minut i 42 sekundy. Uznana jest za jedną z najlepszych biegaczek na długim dystansie w historii, nigdy jednak nie powiodło jej się w Igrzyskach Olimpijskich. Skoro przy maratonie jesteśmy, to tego dnia, 17 kwietnia, 18 lat temu, były bramkarz Leyton Orient, Lloyd Scott, powoli zbliżał się do mety maratonu londyńskiego, patrząc na trasę przez zaparowane okienko hełmu nurkowego. Scott, ubrany w kombinezon do nurkowania o wadze 54 kg, dotarł do mety 6 dni po starcie. W tym biegu Scott, u którego 3 lata wcześniej zdiagnozowano białaczkę, zebrał ponad 100 tysięcy funtów na cele charytatywne. Tak mówił na mecie. No, I'm not nuts. I mean, like I said, I think... Nie jestem stuknięty, naprawdę, choć zapewne wiele osób tak sądzi. Byłem bardzo zmotywowany. Sam przecież jestem osobą, która miała białaczkę i wygrała z nią. Kiedy u mnie ją zdiagnozowano, chciałem wiedzieć o kimś, kto dałby mi siłę. I pewnie dziś u kogoś zdiagnozowano białaczkę, ale może powiedzieć, będzie dobrze. Przykładem jest taki facet, który jako nurek pokonał maraton. Lubimy tak pozytywnie zakręconych ludzi. O sporcie w Trójce znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno na północnym wschodzie, na Podlasiu możliwy słaby przelotny deszcz. Od 8 stopni na północnym wschodzie i wschodzie wybrzeża do 12 w centrum i 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Potworny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm.

chaszcze chabazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit. Nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę raz kostrzy i znani i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o, o, o, o, o, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o, Badyle, Pablo Paro i naprawdę duży zespół powracają dzisiaj do poczekalni na miejsce 50. Proszę sobie dodać do 17.7, wyjdzie 24. 24 kwietnia, za tydzień mamy 38 lat, wypadło na Pliniusza młodszego. Pet Shop Boys na 49. Pierwsza Boys i Domona, dzisiaj minus 8 na miejsce 49, jak będzie za tydzień, to zobaczymy. Dzisiaj 1994 notowanie naszej listy. Mamy nowego słuchacza, ma na imię Adam, urodził się dzisiaj o 14. Pozdrowienia dla rodziców. A ja czuję się trochę jak w Szklarskiej Porębie. Tak, właśnie dzisiaj może, mogę powiedzieć, że nadajemy listy ze Szklarskiej, wyjazdówka. Kasia Linz, 48. Rób tak dalej. Kasia Linz, minus 4 na miejsce 48. Na razie mamy spadki, co znaczy, że za chwilę pojawią się pewnie nowości i utwory, które idą do góry. Apokaliptika, Joachim Broden, Live or Die, aż minus 9 na 47. Our bodies crumble from the weight laid upon. Apokaliptyka i Joachim Broden. Minus 9 dzisiaj z 38 na 47. A to będzie największy spadek dzisiaj w obrębie poczekalni, bo to aż minus 12. Everything I Wanted. Billie Eilish na 46. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here they don't deserve you. Billie Eilish, Everything I Wanted, minus 12 w tym tygodniu na miejsce 46. No i tu mamy pierwszą nowość w poczekalni na 45. To będzie smutna piosenka zespół Mgły. Smutna piosenka zespołu Mgły debiutuje w poczekalni na miejscu 45, a na 44 wpływa Wieloryb, znaczy powrót, Sosnowski wraca do poczekalni od razu na miejsce 44. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że kierunek obrać mi. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. I jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Rozbity na kawałek.

sosie, za golenem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką. Nuda. W bólach widzenia pulsuje ziemia, tupek to zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak w złej bólej suce, a polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem włożył mej na kosznicy. Jest połowa kwietnia, druga połowa kwietnia. Monik Staszczyk, ta piosenka nie jest dla ciebie. 8 do góry na miejsce 41. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Godzina 20:07, poczekalnia 1994 wydania listy. Brawa, oklaski dla Kasi Kowalskiej, dla Staszka Sojki na miejscu 40. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miłe Bóg, życie nie tylko bo to jest wygrać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe Bóg, życie nie tylko po to jest wygrać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Kasia Kowalska, Stanisław Sojka, Tolerancja, na miły Bóg, w tym tygodniu na miejscu 40. I to będzie ostatni spadek w poczekalni, to znaczy, że następne piosenki będą szły do góry albo utrzymają pozycję sprzed tygodnia. Mariusz Duda, 39. fanów grupy Riverside odsyłam do sieci, tam już można znaleźć wideo do tej piosenki The Song of Dying Memory, Mariusz Duda, minus 7 na 39. A to jest największy skok w zestawie poczekalnianym, 12 do góry na 38. No to właśnie ona. Kochani, dbajcie o siebie, zostańcie w domu, słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco, Renata Przemyk. Gościnnie u Renaty Przemyk, Kłamiesz, 12 do góry na miejsce 38. Dzisiaj premiera nowej płyty Igora Herbuta, Igor z piosenką Ro, bez zmian na 37. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną czytaną na głos w najzwyklejszych, kraciastych koszulach. Wszystko przed tobą tylko naszkicowane niedbale przypadkowym ołówkiem w rulionie na spirali. Wszystko przed tobą tylko zamachiwało się do skoku jak łyżwiarze figurowi w Szczętynie. Szczętynie, markujący obrót. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. No, wszystkie one doprowadziły nas tu. Jutro po 11 na pewno sięgnę po najnowszą piosenkę Igora z tej nowej płyty, która ma dzisiaj premierę. Ro u nas na 37. Doktor Misio, 6 do góry na 36. Mądry i zrównoważony, tak przystojny i umięśniony, pod koszulą skromnie ukrywam owłosioną klatkę schodową. Uśmiech mam niepokojący, bo wiem jak gęby śnieżno-białe zęby. Pod szyją krawat modny pod pachą, szybko strzelny w kaburze pistolet. chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. Mogę być udzielśnieniem twej nienawiści, mogę sumieniem. Mówią, że nie pójdę do nieba. Buty mi błyszczą tak jak trzeba. Chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. A to doktor Misio. Chcesz się bać? W tym tygodniu 6 do góry na miejsce 36. I nie mówiłem, że będziemy mieli jeszcze jedną nowość w poczekalni, a to właśnie teraz. Zachowaj dystans. Frele i Marcin Wyrostek. Nowość na 35. Nasz nowy dom, do którego nie ma wstępu żadne zło. Nie wpuszczę go. Dam ci świeży zestaw nowych min. Przed tobą tutaj jeszcze nie używał go nikt. Chcę już zamknąć oczy, niech się wreszcie skończy ta bezkreśnie długa noc. Dajmy sobie spokój z tą nieludzką wojną. Odpuśćmy, pobudźmy, nie dźgajmy więcej. Mówisz, każdą drogę pokonuję sam. Niezależnie dotrę wszędzie, kompas mam. Znaleźć się, jesteś dla mnie bardzo ważna, lecz skończ nim zamknę się i nie bądź zbyt blisko mnie. Zachowaj dystans i oddal się. Frele i Marcin Wyrostek gościnnie. Zachowaj dystans, to jest ostatnia nowość w poczekalni na miejscu 35. No i tak to się plecie. 1994 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Happy Set, Mgła na torach, 9 do góry. Na torach, Happy Set, 9 do góry na miejsce 34. Kifer napisał, że jeśli Beatlesi się pojawią się dzisiaj w poczekalni, to 30 raz. Są na 33. Darling, please believe me. 2019 roku Beatlesi O Darling. Dzisiaj 7 do góry. Kto wie, jak będzie za tydzień. No właśnie, mało głosów zabrakło, ale za tydzień Piotr pewnie będzie zapowiadał to w pierwszej 30. 3 do góry na 32. Weltschmerz i Fish. Please let me introduce myself. I'm simply a man of our time. To live without reason or rhyme. I've reached the conclusion that we have all been deceived, and that our freedoms and democracy are not what they seem. Z jego nowej płyty Weltschmerz Fish, 3 oczka do góry w tym tygodniu na miejsce 32 i kończymy poczekalnię 1994 wydania listy przebojów programu trzeciego. Piotr też przewidywał, że to będzie pierwsza 30. Jest na 31. Kings of Leon. Sweet ocean liner, come and anchor down. See your forgiveness. See what I have found. This long and lanky, awkward at times. I'm going nowhere. If you got the time. And it's a long, hard road till I can't get to you. And I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. I'm going nowhere on my mind. I took to driving to see what I would find. Place in history, a little peace of mind. Know what you're thinking. I know just what you mean. Never be whole again until I get clean. And it's a long, hard road till I can't get to you. And I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere. At the time, I'm going nowhere. You on my mind. I'm going nowhere. Won't you stop by?